jangan dilupakan. Wahai kawan-kawan semua, sahabat nan lama kembali. Maafkanlah daku yang telah ku tinggal pergi. Marilah semua, mari berpadu lagi. Marilah semua, mari bergembira. Marilah semua, mari berpadu lagi.